gdzie swe razów. Jak Al Capone pojedziemy z fasolem, na ciemną stronę przeszło grono. Nie czas żałować róż, gdy kolce płoną. A tak bez metafor to mam patent na to, by latem żoną skoczyć nad maraton. Światem się zachłysnę, świata liznę, bo cała reszta jak psów gwizdek. Czemu mówię o niej? Bo bez niej straciłbym swój kunszt i finezję. Następny weekend spędzamy w Dreźnie, kolejny w Pradze i w Budapeszcie. Pozwolę sobie na rozmach wreszcie, co tydzień w innym historycznym mieście. Czapki z głów, przyszła sfera znów, ale to rozumie się samo przez się. Duchota przedział, w walizkach hajs, ucho odszedzia, pokażę z okna wam. Ty będziesz siedział, ja będę gnał, jakby za moment miał skończyć się ten świat. Szacunek okaż, nadchodzi sfera. Poznasz po krokach i po manierach, rozmach na blokach i na pikniku. Staliby walcy banków w Zurichu, bo bez przepychu się nie przepchniesz. Centuriona American Express, w Antwerpii siedzi moja ex, wiesz. Szlifuję talent i diamenty też. Czemu mówię o niej? Bo ona bankowo jeszcze czegoś w życiu dokona. Bankowo ja mam bilet na Bora Bora. Marzyłem o tym miejscu już jako mało lat. Marzenia spełniam jak we śnie. Transsyberyjska kolej z prędkością TGV jedzie sfera swoim torem przez miasto, żebyśmy mieli w tej kwestii jasność. Duchota przedział, w walizkach hajs, ucho odszedzia, pokażę z okna wam. Ty będziesz siedział, ja będę gnał, jakby za moment miał skończyć się ten świat. Z szacunku dla was błędzie zawrę starą ludową polską prawdę. Morę ma sedno nadzwyczaj trafne, trafiliście w nie nieraz, niech zgadnę. Czy się stoi, czy się leży, w tych warunkach trzeba umieć przeżyć. Nie wszystko naraz, ale z umiarem, w walizkach hajsu, w swoim przedziale, w swojej klasie, w swoim składzie, bez poślizgów, w swoim czasie. Wszystko przyjdzie, wszystko zgra się, jeśli tylko zgrać to da się. Oczywisty wniosek drogę błędzi otwiera, jeśli to pociąg zwany sfera, to ta podróż nowy wymiar przybiera. Miej tą świadomość, jeśli się wybierasz. Duchota przedział, w walizkach hajs, ucho odszedzia, pokażę z okna wam. Ty będziesz siedział, ja będę gnał, jakby za moment miał skończyć się ten świat.